نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جشن میلاد آ بہج دل شاد آ جشن میلاد آ بہج دل شاد آ آیو دنیا میں آمنا جلال دیویا پل میں ختم سمورا درد و غم دیویا پل میں ختم سمورا درد و غم کیو کرم گر بے ذل جلال جشن میلاد آ ورگن جو ختم تھو سائیں جے وقت آیا پرور جے کرم سان پٹڑا سبنی امڑن کے جاوا بھلاری رات میں خوشی جی ساتھ میں بھلاری رات میں خوشی جی ساتھ میں کیو سبن تے رب اہڑو تبھال آ جشن میلاد آ بہج دل شاد آ جشن میلاد آ بہج دل شاد آ آیو دنیا میں آمنا جلال آ دیویا پل میں ختم سمورا درد و غم دیویا پل میں ختم سمورا درد و غم کیو کرم گر بے ذل جلال آ اگ مشہور ہوئی مفلسیاں میں سار تر میں حلیمہ کھڑی محبوب کے آئی جے دم پہنج گھر میں حلیمہ ودی ویس قربتوں ختم تھس غربتوں ودی ویس قربتوں ختم تھس غربتوں کی وئی پل میں حلیمہ مالا مال آ جشن میلاد آ بہج دل شاد آ جشن میلاد آ بہج دل شاد آ آیو دنیا میں آمنا جلال آ دیویا پل میں ختم سمورا درد و غم دیویا پل میں ختم سمورا درد و غم کیو کرم گر بے ذل جلال آ آیو آمد محل پاڑے واریوں مایو دل بر ڈسن لے نبی نور آلہ نور سوڑو ماگے منور ڈسن لے ڈسی دنگ رہ جیویوں چون ایئے پیوں ڈسی دنگ رہ جیویوں چون ایئے پیوں چھات سبحان اللہ حسن و جمال آ جشن میلاد آ بہج دل شاد آ جشن میلاد آ بہج دل شاد آ آیو دنیا میں آمنا جلال آ دیویا پل میں ختم سمورا درد و غم دیویا پل میں ختم سمورا درد و غم کیو کرم گر بے ذل جلال آ جشن میلاد آ چوے گلزار علی باد رب جے شان میں مصطفیٰ آ تو کلیم خلیل بڑوں پر ہی